νόμος που ψηφίζουμε είναι υπέροχος νόμος. Είναι υπέροχος νόμος. Αυτός ο νόμος, φίλε, αμέσως, δεν είναι λόγος για κατάθεση προτάσεως δυσπιστίας. Είναι λόγος για εύγε προς την κυβέρνηση. Ένα το δώσουμε. Ένα εύγε το αξίζει αυτή η κυβέρνηση, γιατί όπως ακούσατε από τον αρμόδιο υπουργό και με τον τρόπο που μοναδικά ξέρει να εκφράζεται ο ίδιος και να εκφράζει και να περιγράφει τα πράγματα, είναι ένας υπέροχος νόμος αυτός που ψηφίστηκε το τριήμερο, τον οποίο θα τον ζήσουμε στο πετσί μας. Φαίνεται από τις διατάξεις που έχει, θα φύγουν σπίτια από τα χέρια ανθρώπων, θα πάνε κάποια από αυτά τα σπίτια στα χέρια του τραπεζίτη, τον οποίο όλοι το μισούν, αλλά τελικά αυτός κάνει κουμάντο σε αυτόν τον τόπο με την ευρία έννοια. Οπότε είναι ένας υπέροχος πραγματικά νόμος, όπως τον περιγράφει ο Άδωνης Γεωργιάδης, και χρειάζεται ένα εύγε η κυβέρνηση. Είπαμε να ξεκινήσουμε την αρχή της εβδομάδας έτσι, δίνοντας το εύγε στην κυβέρνηση. 2-11-10-80-8-80, αν θέλετε και εσείς να δώσετε το δικό σας εύγε στην κυβέρνηση. Με όποιο τρόπο. Γιατί ένα εύγε μπορεί να περιγραφεί και να δοθεί με πάρα πολλούς τρόπους προς την κυβέρνηση. Τώρα, τι είναι και γιατί δεν ψήφισαν όλοι αυτοί που δεν ψήφισαν τον υπέροχο νόμο που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και πώς θα έπρεπε να αντιδράσουν. Κανονικά θα έπρεπε να ντρέπονται όσοι βουλευτές δεν το ψηφίζουν. Όχι όσοι βουλευτές το ψηφίζουμε. Το ψηφίζουμε με υπερηφάνεια και δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στο Χρήστο Σταϊκούρα με υπερηφάνεια. Που πας μωρί με την τσάπα. Που πας μωρί με την υπερηφάνεια. Για σίβα είναι Καρολίνα, Μιχελίνα, Κοζέν. Μοβιέντο του κουερπεσίτα, κόμμα τσίφερε παπέλ. Το ψηφίζουμε με υπερηφάνεια και δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στο Χρήστο Σταϊκούρα με υπερηφάνεια. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου, που πρόσεχε την Ξανθοπούλου, που μίλαγε με την Διακυγιάρογλου. Αυτός είναι ο Σταϊκούρας, ο οποίος θέλει να κάνει και παιχνίδι στη Βουλή, αλλά μπέρδεψε την Γιαδικιάρογλου, την ξεκίνησε με Δέλτα, όχι με Γάμα που γράφεται το όνομά της. Και επειδή έγινε λόγος στη Βουλή για Δικιάρογλου, ήταν ένας από τους δοσύλλογους της κατοχής, ένα από τα πολύ κλασικά και μεγάλα ονόματα, γι' αυτό και το έβαλε ο Σακελάριος εκεί, σύμφωνα με το μύθο ή τις διηγήσεις της εποχής. Αυτά είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αυτά είπε ο κύριος Σταϊκούρας με την Διά Γκικιάρογλου, πώς το κατάφερε και το έκανε όλο αυτό. Είναι καλό ότι τα καταφέρνει στην οικονομία. Αν δεν καταφέρει μια λέξη να βάλει την πρώτη και τη δεύτερη συλλαβή στη σωστή σειρά, είναι μια λεπτομέρεια. Το θετικό είναι ότι τα καταφέρνει στην οικονομία ο κύριος Σταϊκούρας. Βαρισίμαντο λόγο απίφθινε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός της χώρας. Όπως ακριβώς συμβαίνει, και το ξέρεις, με τους ψαράδες των χελιών δεν πιάνουν τίποτα όταν η λίμνη είναι ήσυχη. Αν όμως τη λάσπη αναμοχλεύσουν και τα κάνουν όλα άνω κάτω, τότε πιάνουν. Ψάρια πουλά. Έτσι κι εσύ έμαθες να κερδίζεις μόνο αν την πόλη αναστατώσεις. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Τι συνέβη, Αλεξίου? Ορίστε. Λέω, ήσουν εδώ. Πώς. Εδώ, μάλιστα, εδώ. Για πες μας, τι συνέβη. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου, που πρόσεχε την Ξανθοπούλου, που μίλαγε με την Διακυγιάρογλου. Θέλει ένα ταλέντο. Δεν γίνεται εύκολα όλο αυτό. Και ο Χρήστος Σταϊκούρας το έχει αυτό το ταλέντο και στα οικονομικά. Να μην ξεχνάμε το βασικό και πρώτο του ταλέντο. Γι' αυτό και η οικονομία πάει τόσο καλά. Το βλέπετε, το ζούμε όλοι και θα πάει ακόμη καλύτερα. Και η δική μας οικονομία και των αλλωνών οικονομίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός μετά τα χέλια και τα ψάρια της Αλίκης, γενικός ελληνικός κινηματογράφος σήμερα αρκετός, μίλησε και με αναφέρθηκε στα καλά που έχει αυτό το νομοσχέδιο. Έρχομαι τώρα στο νομοσχέδιο το οποίο προκάλεσε την πρόταση δυσπιστίας και το οποίο τι κάνει. Ακινητοποιεί γενιές ολόκληρες. Μεταφέρει βάρη σε παιδιά και σε εγγόνια. Τι κάνει? Ακινητοποιεί γενιές ολόκληρες. Μεταφέρει βάρη στην Διακυγιάωγλου. Θέλω να πω δύο κουβέντες στην Διακυγιάωγλου για το ζήτημα της πανδημίας, ότι βρεθήκαμε απροετοίμαστοι, ότι τα έχουμε καταφέρει χάλια στο δεύτερο κύμα. Το βλέπουμε. Το τελευταίο δεν χρειάζεται να το πει στη Διακυγιάωγλου. Το λέει σε όλους εμάς και δεν χρειάζεται να το πει καν, γιατί βλέπουμε ακριβώς πώς θα πάνε στο δεύτερο κύμα, από επιτυχία σε επιτυχία. Κάποια στιγμή λοιπόν, αυτό το τριήμερο, έχουμε αρκετούς πολιτικούς σήμερα που μίλησαν. Ήταν της Βουλής το τριήμερο, λογικό, ήταν η πρόταση Μομφής κατά του Σταϊκούρα. Νικήσανε βέβαια, αλίμονο. Και μίλησαν και οι αρχηγοί και έχουμε αρκετό υλικό, δεν θα το προλάβουμε, δεν έχει σημασία, το έχουμε μαζέψει πάντως. Εκεί σε κάποια στιγμή ανεβαίνει ο Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως των Αρίστων, της άριστης κυβέρνησης και της άριστης αστυνομίας. Πρέπει αυτό να το λέμε συνέχεια. Εφόσον έχει το Χρυσοχοΐδη, μόνο άριστη θα ήταν η αστυνομία. Ανεβαίνει ο Χρυσοχοΐδης πάνω και άρχισε να τα μετράει σε σχέση με αυτά του ΣΥΡΙΖΑ. Σε διαδηλώσεις στην Αθήνα στο πρώτο επτάμηνο του 2019, στη διακυβέρνησή σας ρίξατε 2.135 χημικά και δακρυγόνα. Από τον Αύγουστο του 19, δηλαδή από τη δική μας διακυβέρνηση ως σήμερα 14 μήνες, σε μεγαλύτερο αριθμό διαδηλώσεων έπεσαν 778 δακρυγόνα. Επιτέλους η αστυνομία και ο Χρυσοχοΐδης δεν τα κατάφεραν. Από τον Αύγουστο του 19, δηλαδή από τη δική μας διακυβέρνηση ως σήμερα 14 μήνες, έπεσαν 1.101.110 δακρυγόνα. Ναι, αυτό είναι πιο σωστό. Έκατσε και τα μέτρησε ο Χρυσοχοΐδης και ξέρετε όλοι και ξέρουμε όλοι ότι όταν ο Χρυσοχοΐδης κάθεται και μετράει, όπως ήταν οι 150 μολότοφ που είχε δει στο εφετείο να πέφτουνε, ξέρουμε όλοι ότι έχει προηγηθεί σοβαρή μελέτη, είναι ο ίδιος πολύ σοβαρός και τα αποτελέσματα των μετρήσεών του είναι επίσης και εξίσου σοβαρά. Και έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε 2.135 μετρημένα δακρυγόνα και η Νέα Δημοκρατία στον ένα χρόνο και κάτι που κυβερνάει έχει ρίξει 778, όπως λέει ο Χρυσοχοΐδης, δακρυγόνα. Ποτέ δεν είναι αργά, είναι σίγουρο θα ξεπεράσει τον αριθμό του ΣΥΡΙΖΑ στα δακρυγόνα. Έδωσε τα επίσημα στοιχεία, τα ανέφερε με πολύ μεγάλη χαρά. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει μια τεράστια αποτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Έχει διαφύγει ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής, που υποτίθεται τους παρακολουθούν εδώ και ένα μήνα όλους στα σπίτια τους απ' έξω, γιατί ξέραμε και είχε φανεί ειδικά μετά την απόφαση για εγκληματική οργάνωση τι ακριβώς θα συμβεί. Ήταν η αστυνομία απ' έξω, αλλά χάθηκε ο παπάς. Αυτό είναι μια κορυφαία στιγμή αποτυχίας και της δημοκρατίας, όπως συνηθίζουν να λένε, και της αστυνομίας και του ίδιου του υπουργού. Δεν έχει πειραχτεί κανείς, δεν έχει παραιτηθεί κανείς, δεν έχει νιώσει την ανάγκη κανείς να πει κάτι για όλο αυτό το θέμα. Και όχι μόνο αυτό, βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης λοιπόν χθες, ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, και το γυρίζει όλο αυτό, ούτε λίγο ή το πολύ, ότι πρέπει να του ζητήσουμε συγγνώμη που τόσες μέρες λέμε σας έφυγε ο παπάς, ενώ τον είχατε μέσα στα χέρια σας, τον χάσατε, και είναι μια τεράστια γκάφα και συμβολική γκάφα όλο αυτό που έχει γίνει, γιατί δεν είναι ένας τυχαίος, είναι ο υπαρχηγός των φασιστών, του φασιστικού κόμματος που είχαμε σε αυτόν και έχουμε ακόμα σε αυτόν τον τόπο, και βγαίνει ο Χρυσοχοΐδης με το γνωστό ύφος του Πασόκου που αναποδογυρίζει την πραγματικότητα. Για το χρυσαυγίτη φυγόπινο παπά, δώσατε χερέκακα όλη σας τη δύναμη, τα αρέστα σας. Θεωρήσατε ότι επιτέλους η αστυνομία και ο Χρυσοχοΐδης δεν τα κατάφεραν. Στην ουσία ζητάτε να παραβούμε κανόνες κράτους δικαίου για να παρακολουθήσουμε ένα κατηγορούμενο που ήταν μέχρι προχθές παπάς. Ζητάτε να παραβούμε κανόνες κράτους δικαίου. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Επίσης άκρητα ειρωνευθήκατε ότι τα σπίτια όλων του κατηγορουμένου ήταν υπό επιτήρηση. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα που η αστυνομία με εντολή του εισαγγελέα μπορεί να επιτηρεί κάποια σπίτια. Και επιτέλους τι θέλετε, πείτε μας, να επιτρέψουμε το λιντσάρισμα? να επιτρέψουμε το λιντσάρισμα για να ικανοποιηθεί το κοινό αίσθημα. Δεν είπε κανείς για λιντσάρισμα. Όλοι λέμε και μιλάμε να τηρηθούν αυτά που πρέπει. Όταν κάποιος καταδικάζεται από το δικαστήριο, η αστυνομία τον συλλαμβάνει, εφόσον τον παρακολουθεί και ένα μήνα, ίσως και περισσότερο, και τον οδηγεί εκεί που πρέπει να οδηγηθεί. Δεν μίλησε κανείς για λιντσάρισμα. Ποιος ο λόγος να φέρνει τέτοιου τύπου εικόνες και τέτοια σχήματα λεκτικά? Για ποιον ακριβώς λόγο το κάνει ένας νοήμων υποτίθεται άνθρωπος, αν δεν υποτιμάει κάργα την νοημοσύνη και αυτών που είναι από κάτω με στη Βουλή και όλων ημών που ακούμε και παρακολουθούμε την πολιτική ζωή αυτού του τόπου με αυτούς τους πρωταγωνιστές? Και θέλετε να λέγεστε αριστερά όλοι εσείς που από τέτοια καταπάτηση νόμων γέμισαν νεκροταφεία και στέναξε σε φυλακές και ξερονήσια ο τόπος? Δηλαδή λέει ο Χρυσοχοΐδης ότι επειδή σε αυτόν τον τόπο είχαμε ξερονήσια και φυλακίσεις κομμουνιστών αριστερών, δεν πρέπει να απαιτούμε όλοι εμείς να συλληφθεί ο παπάς. Αυτό ακριβώς το λεκτικό σχήμα χρησιμοποίησε και παραμένει εκεί που είναι ο ίδιος και οι επιτελείς από κάτω, οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, και είναι ο καθένας στη θέση του. Δεν έχει αισθανθεί κανείς την ανάγκη να πει κάτι γύρω από αυτό το θέμα. Δεν λέω να ζητήσει συγγνώμη, να πει οτιδήποτε γύρω από αυτό. Και αντί αυτόν, ακούμε ότι επειδή είχαμε ξερονήσια, δεν πρέπει να ζητάμε τη σύλληψη του παπά. Γιατί τα ξερονήσια, πώς κατάφερε σε μία πρόταση, έβαλε τον φασίστα μαζί με τα ξερονήσια το ίδιο διοκόμενους, τους κομμουνιστές με τους φασίστες το ίδιο διοκόμενους σε αυτόν τον τόπο? Μόνο ένα μυαλό σαν του Χρυσοχοΐδη θα μπορούσε να το κάνει. Και θέλετε να λέγεστε αριστερά όλοι εσείς που από τέτοια καταπάτηση νόμων γέμισαν νεκροταφεία και στέναξε σε φυλακές και ξερονήσια ο τόπος? Τι λέει? Μαλακίες. Και ένα από τα πράγματα, αφού αυτή είναι η συζήτηση, που είμαι εντελώς περήφανος, είναι ότι πρέπει να γίνονται πληστεριασμοί, ότι πρέπει να γυρίσουμε στην κανονικότητα, ότι αυτό θα βοηθήσει την ανάπτυξη, θα βοηθήσει να μπορούν οι τράπεζες να δώσουν νέα δάνεια. Είναι υπερήφανος. Ο Τσακαλώτος. Περάσαμε έτσι στον αστερισμό του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε γεγονότα, να ξέρετε. Τώρα που θα επισυμβεί, όπως λέμε, η δεύτερη φορά αριστερά, βρήκαμε ποιος θα είναι ο πρώτος νόμος που μέρα μεσημέρι θα ασκηθεί. Εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας, να μην αφήσουμε αυτή τη μεγάλη αδικία να συνεχιστεί. Δεσμευόμαστε στον ελληνικό λαό. Ο πρώτος νόμος που θα καταργηθεί μόλις επανέλθουμε στη διακυβέρνηση του τόπου θα είναι αυτός. 1-0. Θα είναι αυτός ο πρώτος νόμος, αυτός που ψηφίστηκε χθες το βράδυ από την Βουλή. Το ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς με ένα νόμο και ένα άρθρο θα γίνει όλο αυτό. Όπως καταργήθηκε και το μνημόνιο, θυμόσαστε όλοι, με μια τέτοια διαβεβαίωση. Θα ήταν η πρώτη τους πράξη, θα ήταν και μέρα μεσημέρι και ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπήρχε περίπτωση να μην συμβεί αυτό, ακόμη και αν η Μέρκελ χτυπιόταν. Έτσι τώρα έχουμε για τη δεύτερη φορά αριστερά, όποτε έρθει αυτή, τον πρώτο νόμο που θα καταργηθεί. Τα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας αυτά χθες και αναφέρθηκε σε αυτήν την περίφημη δεύτερη φορά. Το πρώτο που θα κάνουμε τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά. Κλεισμένο στο μέγαρο Μαξίμου. Θα έρθω για να ζήσω. Θα είναι να πάρουμε τα κλειδιά της οικονομίας από το παρασιτικό κεφάλαιο και από αυτούς που σήμερα ελέγχουν την οικονομία, τους τραπεζίτες και τα φαντς. Πάρτε και μια επική παπάντζα αυτό το τελευταίο εδώ, διότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία κυβέρνηση, όσο και να θέλει, αυτού του τύπου, να πάρουν τα κλειδιά της οικονομίας. Η οικονομία είναι πάνω από τις κυβερνήσεις. Οι τραπεζίτες είναι πάνω από τις κυβερνήσεις. Οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί είναι υπηρέτες των τραπεζιτών. Αυτό ισχύει σε αυτή τη χώρα, στις γειτονικές χώρες, στις παραπάνω χώρες, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο δυτικό ημισφαίριο το περίφημο, ακόμη και στις πανάπτυκτες χώρες. Αυτοί που είναι πάνω και αυτοί που έχουν τα κλειδιά, αυτό γράφει στην ούγη αυτό το πολύ ωραίο σύστημα που ζούμε και περνάμε τόσο όμορφα, ο καπιταλισμός. Αυτοί είναι οι αρχηγοί, αυτοί έχουν τα κλειδιά. Δεν μπορεί να τους τα πάρει κανένας, δεν υπάρχει ρύθμιση να τα πάρει κανένας τα κλειδιά της οικονομίας. Απλά εδώ ήθελε να κάνει το γνωστό, τα λέει, χειροκροτούν μόνο οι ίδιοι, αυτοαναφορική ομιλία έτσι κι αλλιώς, και συνέχισε με τη δεύτερη φορά. Και να ξέρετε, η δεύτερη φορά και για εσάς και για μας, κυρίως όμως για το λαό, θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όσο η καρδιά κι αν λαχταρά, δεν θα ξαναγαπήσω τον ελληνικό λαό. Να, εντάξει, τη δεύτερη φορά δεν θα συμβεί τουλάχιστον αυτό. Οπότε να το δοκιμάσουμε. Να δούμε μήπως γίνει όλο αυτό το πολύ ωραίο που περιέγραψε, ότι ο πρώτος νόμος που θα ασκηστεί με ένα νόμο, ένα άρθρο και θα είναι μέρα μεσημέρι, θα είναι ο συγκεκριμένος που ψήφισαν χτες ο Πρωθυπουργός της χώρας, αφού τα είπε όλα αυτά ο Αλέξης Τσίπρας και γέλασαν μέσα στο κοινοβούλιο, περνάνε και καλά. Ήταν και πολλές οι ώρες, υπήρχε ανάγκη έτσι κάπως να δοθεί ένα πιο χαρούμενο και χαροπό κλίμα και στίγμα. Το έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Αμέσως μετά παίρνει το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος το έφερε από εδώ, το έφερε από εκεί, δύο μέρες πριν την 28η Οκτωβρίου και είπε το εξής. Μου έκανε πολύ εντύπωση η αναφορά σας στον εθνικισμό και η κατηγορία ότι εθνικισμός υπάρχει βασικά από την πλευρά της δεξιάς, ότι μόνο εσείς πολεμήσατε στην εθνική αντίσταση, εσείς οριζόμενοι ως αριστεροί. Όχι, στην εθνική αντίσταση πολέμησε όλος ο ελληνικός λαός. Και κάποια στιγμή αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωριστεί. Δεν αποτελεί προνόμιο η εθνική αντίσταση της αριστεράς. Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν πολέμησαν οι λαδέμποροι. Ξέρετε τι είναι να έχεις την αποθήκη σου λάδια, αλεύρι, τρόφιμα, να πεινάνε όλοι, να θέλουν να στα φάνε και εσύ να πολεμάς, να τα κρατήσεις μόνο για σένα και να τα πουλάς σε τριπλάσιες, οχταπλάσιες τιμές, ακόμα και αν παίρνεις χρυσά δόντια. Οι λαδέμποροι δεν έδωσαν μάχη. Σε ποια παράταξη ανήκαν οι λαδέμποροι? Οι δοσύλλογοι, με την ευρία έννοια, να θέλουν να πολεμήσουν, αλλά δεν πήγαν να πολεμήσουν, γιατί ή έφυγαν στο Κάιρο και στο Λονδίνο, ή έμειναν εδώ και υπηρέτησαν από κυβερνητικές θέσεις τους Γερμανούς. Ναζί κατακτητές του τόπου, οι περίφημοι πολιτικοί δοσύλλογοι. Οι ταγματασφαλίτες δεν πολέμησαν. Το ΕΑΜ, τον Ελλάς, πολέμησαν. Άρα και αυτοί έκαναν αντίσταση κατά μία έννοια. Οι κουκουλοφόροι δοσύλλογοι ταγματασφαλίτες που δείχνανε με το χέρι, δεν πολέμησαν. Δεν ήταν δύσκολο αυτό? Να φοράς την κουκούλα, είδατε πώς νιώθουμε τώρα με τη μάσκα. Για φανταστείτε μια μαύρη κουκούλα μόνο με δύο τρύπες στα μάτια, δεν ανέπνεε από πουθενά. Και έπρεπε να θυμηθεί να καταδώσει τον κομμουνιστή απέναντι, τον αριστερό, που έπρεπε να εκτελεστεί, να πάει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Όλοι αυτοί ανήκαν στη δεξιά. Όλοι αυτοί και άλλοι τόσοι. Αυτοί που κυβέρνησαν τη χώρα από εκεί και πέρα. Και με το που έφυγε ο κατακτητής, πήραν και τα περίφημα αξιώματα. Όμως, μια που μιλάμε, να το κάνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί αυτά που είπα εγώ τώρα εδώ, τέσσερις κατηγορίες, δοσύλλογοι, λαδέμποροι, ταγματασφαλίτες, κουκουλοφόροι, είναι και λίγο γενικό. Και επειδή λέει ότι η εθνική αντίσταση δεν ήταν προνόμιο της αριστεράς, αλλά ήταν και της δεξιάς, γιατί και αυτή η παράταξη είχε ανθρώπους που συμβάλανε πάρα πολύ στην εθνική αντίσταση. Θα ακούσουμε έναν τέτοιο, τι ακριβώς και πόσο δύσκολα πέρασε σε εκείνα τα χρόνια. Εγώ που θυμάμαι την πείνα στην Αθήνα, όταν το βράδυ που κοιμόμουν μαζί με τον Μακαρίτη, τον αδελφό μου, το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθούμε από τις φωνές των ανθρώπων, πεινάω γύρω μου. Υπάρχει χειρότερο? Να θες να κοιμηθείς το βράδυ και να μην μπορείς να κοιμηθείς επειδή φώναζαν οι πεινασμένοι της κατοχής και λέγαν όλοι γύρω τριγύρω πεινάω, πεινάω. Δεν υπάρχει χειρότερο. Έχει δίκιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπήρχαν όντως άνθρωποι από τη δεξιά παράταξη που πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα. Ακούσαμε μόλις έναν. Θα ακούσουμε τον ίδιο σε μια άλλη φοβερή, τρομερά δύσκολη στιγμή. Εγώ πώς ζούσα εκείνη την εποχή? Ήμουν γραμμένος σε τρία συσίτια. Διότι ήμουν δικηγόρος, ήμουν κριτικός, στρατιώτης κριτικός, ο οποίος είχα μείνει, και είχα και ένα τρίτο συσίτιο φοιτητού. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα 11 μήνες. Αυτό δεν είναι εθνική αντίσταση? Να τρως τρεις φασολάδες τη μέρα. Μπορείτε εσείς να φάτε μία μισή φασολάδα σήμερα? Εκεί νομίζω φρενάρετε. Δύο. Έτρωγε ο άνθρωπος τρεις φασολάδες τη μέρα για 11 μήνες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταδίκη για κάποιον, και έτσι δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ. Αλλά οι άλλοι που δεν τρώγαν αυτές τις φασολάδες δεν τα κατάφεραν, δεν έζησαν. 300.000 Αθηναίοι πέθαναν το χειμώνα του 41 στη μεγάλη κατοχή. Αλλά ήταν κάποιοι για 11 μήνες που τρώγαν τρία πιάτα φαγητό τη μέρα, επειδή είχε ένα κουτάλι στην τσέπη και όπου έβλεπε συσίτιο πήγαινε. Έχει δίκιο λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ καλά κάνει και μας θυμίζει ότι αντίσταση σε αυτόν τον τόπο έκανε η δεξιά. Σε αυτή τη φάση, γιατί έτσι όπως το πάνε αυτό το αφήγημα και θέλουν να αλλάξουν και αυτή την ιστορία, σε κανένα δύο χρόνια θα λένε ότι αντίσταση έκανε μόνο η δεξιά σε αυτόν τον τόπο και το ΕΑΜ τελικά ήταν κάτι τη στο δεξιό. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναγνωριστεί. Δεν αποτελεί προνόμιο η εθνική αντίσταση της αριστεράς. Και είναι προσβολή να το λέτε αυτό. Είναι προσβολή να το λέτε ακόμα και σήμερα, μετά την εθνική συμφιλίωση, να επανέρχεστε σε στιγμές διχασμού. Γιατί αυτή η παράταξη δεν είχε ανθρώπους που πολέμησαν, που θυσιάστηκαν στην εθνική αντίσταση. Και έτρωγαν τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι. Τι πράγματα είναι αυτά που λέγονται σε αυτή την αίθουσα, μόνο και μόνο για να χαϊδέψετε το δικό σας κομματικό ακροατήριο. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Τι συνέβη, Αλεξίου? Ορίστε. Λέω, ήσουν εδώ. Πώς. Εδώ, μάλιστα, εδώ. Για πες μας, τι συνέβη. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με την Διακυγιάρογλου. Πάρτε δεξί που έχετε παππούδες και ήταν στην εθνική αντίσταση κατά του Ναζί κατακτητή στο 211-1080-880 και πείτε την εμπειρία σας να την καταγράψει μέσα ο Αποστόλης. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε γρήγορα στον πρώτο λαό. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια μου. Διαβάζω ότι σχετικά με την διαφυγή του παπά, που καταδικαστέται σε 13 χρόνια, ότι η αστυνομία, λέει, διαψεύδει το Υπουργείο Προπό, διαψεύδει ότι παρακολουθούνταν οι καταδικασμένοι, τις αυγίτες, και ότι αν η αστυνομία, λέει, παρακολουθούσε με οποιοδήποτε τρόπο το παπά, θα παρανομούσε διπλά. Απέναντι σε ένα πολίτη και απέναντι σε ένα κατηγορούμενο. Γιατί, λέει, οι παρακολουθήσεις γίνονται μόνο με εντολές εισαγγελέα. Επομένως, τι έλεγε ο Μπαλάσκα? Ψέματα. Ψέματα. Είναι στα 6-7 μέτρα. Μπορεί να είναι στα 6-7 μέτρα. Ξέρεις άμα ο μαλάκας πήγε σε διπλανό διαμέρισμα, πήδηξε από τον ακάλυπτο πίσω τη βεράντα και πήγε δίπλα και κρύβεται μέσα στο φούρνο, μέσα στην ντουλάπα. Στην ντουλάπα πιθανότερο να κρύβεται. Ισχυρίστηκε σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει μία περίπτωση στο δισεκατομμύριο. Τι είπε στο τρισεκατομμύριο? Δεν είπε ούτε μία, είπε μία στο δισεκατομμύριο. Ούτε μία. Μπορεί κάποιο να διαφύγει, μπορεί κάποιο να αντιδράσει, μπορεί να είναι μέσα στα ενδεχόμενα και αυτά, έτσι δεν είναι? Γελάτε, γιατί? Να διαφύγει. Ούτε μία στο 3 εκατομμύριο δεν υπάρχει διαπέτωση, κυρία Μαυραγάνη. Αυτό σας το λέω κατηγορηματικά. Κανονικά ο Χρυσοχοίδης θα έπρεπε να παραιτηθεί, να είχε παραιτηθεί ήδη. Τώρα, για πολλούς λόγους. Τώρα ένα παραπάνω. Είναι ακατόρθωτο αυτό, όχι δύσκολο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κοιτάξτε, υπηρετώ στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας 30 χρόνια και ξέρω πόσο ικανή αστυνομία έχουμε. Λοιπόν, σε παίρνω να σας δώσω τα φιλιά και τους χαιρετισμούς της προγιαγιάς μου, η οποία είναι 95 χρονών. Ζει η προγιαγιά σου, πόσο χρονών είσαι εσύ? Εγώ 30 είμαι. Α, είσαι μικρός, δεν πειράζει. Μικρός είμαι. Λοιπόν, που λες, η προγιαγιά ήταν στο γράμμο, οπλήτρια. Θα σας ακούει και συγκινείται, αλλά η ίδια δεν μπορεί να μιλήσει αυτή τη στιγμή για να σας πάρει. Δεν πειράζει. Γερή να είναι να μας ακούει και ας μην πάρει. Η γιαγιά? Ναι. Και δεν καταλαβαίνει Χριστό, ούτε από το χάρο, ούτε από κανέναν. Μα τι να καταλάβει, αγάπη μου γλυκιά, δεν κατάλαβε Χριστό που πήρε το όπλο και πήγε στο βουνό? Και ο χάρο χέστηκε, ούτε κορονοϊό δεν καταλαβαίνει. Αυτή. Πόσα αρχίδια μπορεί να έχει μια γυναίκα, ένα κοριτσάκι 15-16 χρονών, να πάρει το όπλο και να πάει στο βουνό? Το τι ιστορίες έχω ακούσει από τη γιαγιά μου, δεν φαντάζεσαι. Πραγματικά δεν φαντάζεσαι. Έλα ρε, μιλάνε και οι κολοσυριζέοι για τον πτωχευτικό κώδικα. Γιατί να μην μιλήσουν? Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και μετά ψηφίσαν ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Ηλεκτρονικού. Είδε τραπεζίτη στο ηλεκτρονικό σύστημα? Ναι, αγόρι μου, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο. Επειδή η κολοφυλάδα το μακελιό. Δεν ακούγεσαι, κάτι έβαλε μπροστά τώρα. Ωραία, η κολοφυλάδα το μακελιό που κάνει βρώμικη προπαγάνδα με ψέματα, γράφει παίρνουν τα σπίτια των Ελλήνων και δίνουν σπίτια σε λαθρέου. Εγώ θέλω να του πω ότι τα σπίτια των Ελλήνων τα υπερασπίστηκε το Πάμε και ο Ρουβίκονα. Οι αριστεροί και οι κομμουνιστέ. Αναρχική. Δεν είδα ποτέ κανένα φασίστα κολοχρυσαυγίτη να υπερασπίζεται σπίτι των Ελλήνων. Και είναι και εδώ μια μεγάλη μάχη για την αριστερά, να μην αφήσουμε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Καλό αγώνα, Αποστολή. Γεια σα, Αποστολή. Έλα. Έχω βρει που κρύβεται ο παπά. Πού κρύβεται ο παπά? Στο σπίτι του Μπογδάνου, ψάξατε. Α, δεν πήγε το μυαλό μα. Δεν πήγε. Όχι, λε να μα χαρέφτηκε σε τίποτα και να άφηγε. Εκεί είναι στο σπίτι του Μπογδάνου, κρυβετάκου, του λέω. Λε να βγήκε έξω με κουκούλα και να μην τον πήρανε χαμπάρι, να μην τον γνωρίσανε, μπορεί. Στα διπλανά σπίτια ψάξανε. Μπροστά, ξέρουμε αν απείλησε κανένα διπλανό γείτονα να μην βγαίνει την πολυκατοικία, να μπει κατευθείαν δίπλα και να κάθεται εκεί. Να σου πω κάτι. Έχει πάρει χαμπάρι ότι τελικά η συνεργασία Νέα Δημοκρατία και Χρυσή Αυγή έχει επιτευχθεί. Υπόγεια και μουλοχτά. Έτσι κι αλλιώ. Υπόγεια και μουλοχτά. Πόσε μεταγραφέ έχουν γίνει από τη Χρυσή Αυγή στη Νέα Δημοκρατία, χωρί να το ξέρουμε. Τι χωρί να το ξέρουμε, τι ξέρουμε. Τι ξέρουμε όλε. Εδώ άλλο μάθαμε πρόσφατα ότι πήγε από το διευθύντριο τη Χρυσή Αυγή στο γραφείο του Κυριάκου προσωπικό και ήταν και στο προεκλογικό του αγώνα να βοηθήσει. Ο άλλο γράφει στο site του Μπογδάνου. Α, ναι, είδα στο site του Μπογδάνου που γράφει ένα Χρυσή Αυγή. Σωστό. Και πόσα άλλα που δεν ξέρουμε ακόμα. Ναι, πέφτω από τα σύννεφα. Δεν πίστευα τέτοια πράγματα. Την ετικέτα πάνε να πετάξουν Αποστόλη μόνο τη Χρυσή Αυγή. Στην ουσία την κρατάνε και υλοποιούν και την πολιτική ατζέντα τη Χρυσή Αυγή. Μια χαρά το κάνουν. Μπροστά με τον Βορύδη, τον Μπογδάνο, τον Γεωργιάδη, τον Πλεύρη και όλη τη δεξιά συμμορία, να το πω έτσι. Αποτελεί προνόμιο η εθνική αντίσταση της αριστεράς. Και είναι προσβολή να το λέτε. Γιατί αυτή η παράταξη δεν είχε ανθρώπους που πολέμησαν, που θυσιάστηκαν στην εθνική αντίσταση. Τι πράγματα είναι αυτά που λέγονται σε αυτή την αίθουσα? Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Στο τελευταίο θα συμφωνήσουμε. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Ως τον καλύτερο υπουργό οικονομικών ανέδειξε η χθεσινή ψηφοφορία στο κοινοβούλιο το Χρήστος Ταϊκούρα. Στο πρόσωπο του άξιου αυτού πολιτικού επιβραβεύτηκε η οικονομική πολιτική της κυβέρνησής μας, αλλά κυρίως η άριστη επιλογή του πρωθυπουργού μας και σωτήρα όλων ημών Κυριάκου Μητσοτάκη του δεύτερου, που μπορεί να είναι δεύτερο στη σειρά των Μητσοτάκηδων, αλλά είναι πρώτο στη σειρά των άξιων. Εξερχόμενος του κοινοβουλίου, ο κύριος Ταϊκούρας δήλωσε: Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το μήνυμα είναι καθαρό σαν το γάγαρο νερό. Μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο των μέτρων κατά του κορονοϊού. Σε έλεγχο που διενήργησαν οι μονάδες Δέλτα για την ανακάλυψη απίθαρχων νέων που κυκλοφορούν μετά τις 12.30 το βράδυ, εντοπίστηκε ένα φάντασμα. Το φάντασμα κυκλοφορούσε ανενόχλητο από τα μεσάνυχτα ακριβώς στη γωνία των οδών Ακαδημίας και Σόλωνος. Χόρευε αμέριμνο χωρίς να φοράει μάσκα. Οι έμπειροι αστυνομικοί το ακινητοποίησαν, το συνέλαβαν και κρατείται στον 12ο όρο της Γαδά στο τμήμα φαντασμάτων. Μαζί με το φάντασμα οι αστυνομικοί συνέλαβαν και 27 14χρονους μαθητές, έτσι για την κάπλα. Μεγάλη γιορτή στο Ζάπιο ετοιμάζει η Επιτροπή για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, μόλις ανακοινωθούν τα 1000 κρούσματα από τον κορονοϊό. Η ιδέα ανήκει στην ίδια τη Γιάννα Αγγελοπούλου, η οποία θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει μια πιο χαρούμενη διάσταση στην καθημερινή αύξηση των κρούσματων. Πρέπει να το γιορτάσουμε. Τα 1000 κρούσματα να γίνουν πανηγύρι και όχι πένθος, δήλωσε η κυρία Αγγελοπούλου, προσθέτοντας ότι για τον λόγο αυτό θα αφαιθούν στον ουρανό 1000 πυροτεχνήματα, θα χορέψουν 1000 χορευτές το τραγούδι 1000 περιστέρια του Ζαμπέτα, ενώ θα παρελάσουν μπροστά από το Ζάπιο 1000 ασθενοφόρα. Έχουν περάσει σχεδόν 2 ημέρες από την αλλαγή της ώρας και ακόμη οι επιτελείς του Νότι Μηταράκη να τον πείσουν ότι όταν λέγαμε να γυρίσουμε τα ρολόγια πίσω, δεν εννοούσαμε στα καταστήματα που τα αγοράσαμε, αλλά τους δείκτες τους. Ο κύριος Μηταράκης, λόγω του φόρτου εργασίας που είχε, παρενόησε και θεώρησε ότι η φράση «γυρίζω τα ρολόγια» σήμαινε «επιστρέφω τα ρολόγια». Έτσι, φορώντας πάντα μάσκα, πήγε στο πολυκατάστημα που είχε αγοράσει 3 ρολόγια χειρός και 2 τείχου και περήφανος τα επέστρεψε. Καιρός. Τι καιρός, με αυτά θα ασχολούμαστε τώρα. Άστο. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα για το Μηταράκι. Τώρα στα υπόλοιπα, τα λεωφορεία και τις εικόνες στα λεωφορεία τις βλέπουμε όλοι κάθε πρωί στο σταθμό, στους σταθμούς του μέτρο. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Μέχρι τις 5 δεν κινείται τίποτα στην Αθήνα. Από τις 5 και μετά, που φεύγει ο κορονοϊός, αρχίζουν να γεμίζουν όλα και να νιώθουν οι άνθρωποι σαρδέλες. Όχι μόνο στην εποχή του κορονοϊού και πριν. Μια λύση θα ήταν να έπαιρνε η κυβέρνηση περισσότερα λεωφορεία. Να πάρουμε πάντα 1000 λεωφορεία, κατάλαβα καλά. Ναι, ναι. Αντί για Ραφάλ, λέει να πάρουμε. Αντί για Ραφάλ, λέω με τις έκτακτες διαδικασίες μπορεί να πάρετε 1000 λεωφορεία. Καλά, ο κόσμος. Και θα τα κάνουμε μετά τα 1000 λεωφορεία, θα τα κάνουμε βόλτα στο Σύνταγμα. Θα πάτε και οδηγού. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια μέσα έχουμε μπει στις αστικές συγκοινωνίες τα τελευταία 30 χρόνια. Τι θέλετε να κόψουμε την τάξη των ανθρώπων. Για να πάμε λεωφορεία. Ότι για να πάρεις λεωφορεία, ένα κοινωνικό αγαθό, στο μυαλό του Άδωνη πρέπει να κόψεις μόνο τις συντάξεις, ότι δεν περνάει από το μυαλό του να κάνει και αλλού περικοπές σε τμήματα της ελληνικής κοινωνίας που έχουν εισοδήματα και βγάζουν συνεχώς εισοδήματα. Δεν περνάει καθόλου από το μυαλό του να κόψει από εκεί λεφτά. Βιομήχανους, εφοπλιστές, μεγάλα εισοδήματα, εισοδηματίες γενικότερα, με θολές ή καθαρές δουλειές, δεν περνάει καθόλου. Αυτό αποκλείεται. Αν θα παίρναμε λεωφορεία, πάντα στο μυαλό του Αδόνιδος Γεωργιάδη, αυτό θα γίνονταν επειδή θα κόβαμε τις συντάξεις των ανθρώπων. Αυτοί που χρησιμοποιούν δηλαδή τα λεωφορεία. Είναι μια πολύ ωραία σύλληψη, άκρος πολιτική και άκρος ταξική, και τη λέει με τέτοιο κινησμό και τόσο ωραία, την πετάει πάντα στα μούτρα των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι ένας από τους βασικούς εδώ συνεργάτες μας. Γεια σας κύριε Μπαρβαγιάννη, μία πληροφορία θα ήθελα. Κύριε Βυσδέκη μου, εσείς. Μία πληροφορία θα ήθελα. Ναι. Κύριε Βυσδέκη μου, εσείς. Ναι, ναι, εγώ είμαι και θα ήθελα μία πληροφορία, επειδή είστε έγκριτος δημοσιογράφος και εσείς. Έγκριτος λέει, μόνο έγκριτος. Ναι, θα ήθελα μία πληροφορία. Άντε πάλι. Επειδή έχω οικονομικά προβλήματα, σκέφτομαι να κάνω μία ληστεία και αν μου φέρουν αντίρρηση, ληστεία μεταφώνου. Ξέρω να κάνω πολύ καλό μουσακά και γεμιστά. Τι ελαφρυντικά θα έχω. Α, είστε καλό στα μαγειρευτά, δεν είστε στις ζύμες εσείς. Και να δώσω και μία συμβουλή στον κύριο Μπογδάνο, τον προηγούμενο από εσάς. Ναι. Έλεγε μετά από εμάς το μέα κούλπα έρχεται η σταλινοφρένεια. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Μπογδάνο, έχει ευγένεια. Εγώ δεν είμαι ευγενής. Εγώ θα έλεγα, αν είναι στη θέση του, μετά από εμάς το μέα κούλπα έρχονται οι σταλινοφασίστες. Γεια σας. Ήταν αρχοκουμούνιο, θα μπορούσες. Έλα, Αποστολή, τι κάνεις. Έλα, καλά, πού είσαι, έτσι είπαμε. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, αλλά όλο αυτό το καιρό με τη Χρυσή Αυγή και λοιπά δεν ήθελα να χάσω κουβέντα και από τους τρεις σας, από τους τρεις συνεργάτες που σας θαυμάζω. Ποιος είναι ο τρίτος? Ο Άδωνης. Γεια σου, μαλά. Α, ναι. Δεν είναι, δεν σου το έχω ξαναπεί, αφού είναι μόνιμος συνεργάτης. Ότι είναι μόνιμος είναι, αλλά το επιδιώκει κι αυτός. Τι να κάνουμε. Boing, boing. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ξεμπλέκεις και εύκολα, τον αποφεύγουν, τον αποφεύγουμε πόσο. Ναι, ναι, ναι, ναι, πραγματικά, ναι. Να σου πω. Τι έπαθες καλά, τι ήταν αυτή η κραυγή? Γεια σας. Γεια σας. Ο Αποστόλη. Ναι, ναι. Αποστόλη, γεια σου, Νεκτάριος από το Αίγιο. Σε ακούω χρόνια. Γεια σου, Νεκτάριε από το Αίγιο. Ψηφίζεις Παπανδρέου? Παλιά ψήφιζα Παπανδρέου, ναι, ήμουν πασοκικός. Ναι, μιλάμε μετά για την εποχή του 89, εκεί. Τι συνέβη, τι άλλαξε, γιατί? Αλλάξανε πολλά. Αλλάξανε. Αυτό δεν είναι τη στιγμή. Εγώ πρέπει να σου πω ότι πραγματικά σε ακούω χρόνια. Συμφωνώ με το 80-90% των απόψεών σας. Καλά είναι. Μας κάνετε να γελάμε. Για τις μαλακίες που λέμε, καλά είναι. Παρακαλώ. Λέγεται. Ποιος είστε? Εσείς ποιος είστε? Τι κάνεις, μωρή? Σε ξαναπήρα. Μολύψεις. Πότε με έχεις ξαναπάρει? Έχω πάρει μια φορά, βγήκαμε την πρώτη φορά. Σε θυμάμαι, μου έχει μείνει ανεξίτητλο. Χαράχτηκε μέσα μου. Αργήσαμε λίγο. Τι λέει, καλά είμαστε? Όλα καλά, καλά. Εσύ, ότι υπάρχει ενδιαφέρον πάχα, γιατί με σε θυμάμαι. Ναι. Τα έχω δει όλα. Τα έχω δει όλα. Τι καλά, είμαστε σοβαροί. Πόσα χρόνια είναι μέσα από αυτή η χώρα, ρε φίλε, είναι δυνατόν? Πολλά χρόνια. Ναι. Τι εκπλήσεσαι? Μια σωστή απόφαση μια φορά. Βλέπω τώρα έχει μια εβδομάδα, όχι για τον Πιτσιρικά, όχι για τον Καπουτσίδη που θέλει να υιοθετήσει, έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα, λένε τις μαρκίες τους. Όχι με τον Ζακ, τώρα ξεκίνησε η δίκη, η μάρκα. Πόση φάση είστε? Δηλαδή και εγώ τα λέω αυτά με, ξέρεις, εκ του ασφαλούς, γιατί εγώ διαβάζω απλά comments στο Facebook. Πού να ήμουν πριν 7 χρόνια στο κερατσίνι, δεν θα θέλω να ξέρω τι γίνεται, ρε φίτε. Πραγματικά είναι μέσα στα σκατά, είναι. Αδιόρθωτη είναι. Εκπλήσεσαι, Εκπλήζομαι γιατί δεν έχω κλείσει 2 δεκαετίες ακόμα τη ζωή και δεν γίνονται τόσο σκατά τα πράγματα, πραγματικά. Μη μασάς, μην το βάζεις κάτω, δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι. Άσυμα δεν αποστολήθηκε. Δεν είμαστε εμείς έτσι, αυτό θέλω να πω. Καλά, ναι. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μου δίνει ελπίδες τώρα. Γιατί. Να σου πω. Εγώ θα σου δώσω ελπίδα. Α, η παράτα μας μεσημεριάτικα. Άλλη όρεξη δεν είχα. Μαλάκα, είναι απίστευτο. Αποστόλης. Συγγνώμη, μαλάκα, Αποστόλη. Αποστόλης, σκέτο. Σκέτο δεν μου πάει. Δεν μου βγαίνει. Λυπάμαι. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι βγάζουν λογική αυτά που λένε και πιστεύουν. Έχει, δηλαδή του βλέπει, έχουν ένα συνειρμό, ένα λογικό τέτοιο, μια λογική σκέψη. Καταλήγουν λογικά σε αυτά τα συμπεράσματα. Η μαλακία πάντα έχει βρει και τις απαντήσεις της. Μην ανησυχείς, θα το βρούνε. Ναι. Εννοείται. Δεν ισχύει. Διαβάζω κάτι ωραίο εδώ και λέει. Πόσο ωραίο να είναι αυτό που διαβάζει εσύ, καμιά μαλακία, τι διαβάζει, μακιανιό. Λέει. Τα φίδια λέει κάνουν. Sound, κάτσε καλά να πούμε. Όμως εγώ λέει γνωρίζω μερικά που λένε γεια σου, τι κάνεις, καταλαβαίνεις από το λέει. Καλά, αυτό που, πού το διάβασες να το βρω κι εγώ. Αυτά μου κάνεις, να τα διαβάζεις αυτά τα ωραία τα ψαγμένα και εγώ δεν, εκεί είμαι βλάχος, δεν τα ψάχνω, δεν τα βρίσκω. Αγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγαγ έτσι και με τα λόγια. Ότι ο καιρός ήταν. Με τα λόγια, ξέρεις από όσο λεχτίζω, αν λόγια 100 για με τα λόγια. Έχεις να μου πεις κι άλλα τέτοια ωραία, όμορφα. Άστο. Έχουμε εδώ ένα ωραίο μήνυμα ενός ακροατή, ο Θανάσης. Τον βλέπω μερικές φορές, αφήνει και στον Μπογδάνο νωρίτερα μηνύματα και λέει: Θανάση, κάτω Πατήσια. Καλό μεσημέρι, πριν σας ρωτήσω, θα σας συστηθώ. Είμαι φιλελεύθερος και δημοκράτης και όχι ακροδεξιός. Περαστικά για τα τρία. Όταν ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου επισκέφθηκε την Εσουσουδού, Σοβιετική Ένωση, ναυτικός ήταν ο άνθρωπος, τη δεκαετία του 70 επί Μπρέζνιεφ, μου είχε διηγηθεί χρόνια αργότερα το εξής, αν και κάτω τελεία. Στεκόταν, λέει, μετά τη φάμπρικα στην ουρά για 2 φέτες ψωμί και 200 γραμμάρια κρέας μόνο κάθε Παρασκευή. Αυτός το είχε πει ο πατέρας ότι συνέβαινε, δηλαδή οι κάτοικοι της Εσουσουδού Σοβιετικής Ένωσης πληρώνονταν μια φορά τη βδομάδα με 200 γραμμάρια κρέας και 2 φέτες ψωμί, τις άλλες μέρες τίποτα. Αυτό συνέβαινε δηλαδή, σου ακούγεται πιστικό αυτή η διήγηση. Και συνεχίζει το μήνυμα. Ναι, δεν υπήρχαν άστεγοι, το παραδέχεται, μέχρι λάντα τους χορηγούσε το κράτος. Αυτό δεν το λένε ούτε αυτοί που υποστηρίζουν η Σοβιετική Ένωση, το λέει εδώ ο Θανάσης, δεν έχει σημασία. Όμως και δούλευαν και πεινούσαν και δικτακτορία είχαν και δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Αυτές ήταν οι λαϊκές δημοκρατίες, κύριοι της ελληνοφρένειας, λέει ο Θανάσης. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το μήνυμα. Να σου πω, Θανάση, ότι σήμερα, το 2020, καλά κάνεις και νοιάζεσαι για το πώς ένας λαός τρεφόταν μόνο με φέτες ψωμί και 200 γραμμάρια, όπως λες εδώ, κρέας. Να σου πω ότι ένας λαός σήμερα, το 2020, 42 εκατομμύρια από τους Αμερικανούς ζουν με συσίτια. Επειδή ποτέ, ακόμη και αν ζούσε ο πατέρας σου και πήγαινε εκεί, και εσύ αν πας, ποτέ δεν θα σχολιάσεις αυτό το θέμα. Το 2020, δεν θα σου πω για Αφρική, για τα παιδιά και όλα αυτά που συμβαίνουν, ούτε τους δικούς μας άστεγους, ούτε τι γίνεται εδώ θα σου πω, για τα 42 εκατομμύρια, 20 εκ των οποίων εκατομμύρια είναι παιδιά που τρέφονται μόνο από συσίτια. Τώρα, για τη δεκαετία του 60 και του 70 που κάνεις τη σύγκριση με τη Σοβιετική Ένωση και καλά κάνεις. Να θυμίσω ότι όλοι, μιλάς και για δημοκρατία, όλη η Λατινική Αμερική είχε χούντες. Όλη η Νότια Ασία είχε χούντες. Η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελλάδα είχε χούντα. Όλη η Αφρική ήταν, αν όχι χούντες, ημιχούντες ή από απικιοκρατικά καθεστώτα. Επειδή μιλάς για δημοκρατία και καλά κάνεις και στρέφεις τα φώτα σου προς τη Σοβιετική Ένωση, αλλά δεν ρίχνεις και μια ματιά τι ακριβώς συνέβαινε αλλού. Σε σχέση με το πώς ζούσαμε εμείς, πώς ζούσαν οι Σοβιετικοί πολίτες και οι λαοί των Ανατολικών χωρών, εδώ στα χωριά υπήρχε πείνα. Δεν υπήρχαν τα βασικά. Το ρεύμα, θυμάμαι κάτι εκπομπές, όταν είχε βγει ο Παπανδρέου Ανδρέας που είχε συνδεθεί στην Κάριστο και στα χωριά της Εύβοιας και πανηγύριζαν. Έφευγαν μετανάστες οι Έλληνες, επειδή δεν είχαν εδώ να ζήσουν. Αλλά για αυτά δεν πρόκειται ποτέ να πεις και να σχολιάσεις και να πεις τίποτα. Ούτε για τα θέματα δημοκρατίας, ούτε για τα θέματα πείνας και πώς ζούσαν οι άνθρωποι. Μια ωραία συζήτηση είναι όλη αυτή, να τρέχουμε στο παρελθόν, αλλά δεν χρειάζεται νομίζω και τώρα και να μείνουμε και στο παρόν, μπορεί να βγάλει κανείς ασφαλή συμπεράσματα για το τι ακριβώς γίνεται. Να σε καλά πάντως, Θανάση, μας έδωσε αφορμή να πούμε όλα αυτά. Φτάσαμε εδώ στο τέλος, το τρίτο μέρος του λαού, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. κάνω ένα πονηρό συλλογισμό και λέω 10 εκατομμύρια Έλληνες, να μην υπάρχουν και 500.000 σκατοφασίστες. Ερώτημα κάνω. Υπάρχουν, ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Σκατοούγκανοι και σκατόψυχοι, οι οποίοι ξέχασαν ότι κάποτε οι παππούδες ήταν πρόσφυγες. Ξεχάσαν... Δεν το ξεχάσανε, δεν το μάθανε ποτέ, παιδί μου. Είναι τέτοια ανιστόρητα ζώα και... που νομίζαν ότι είναι παραμυθάκια να... για να του πάρει ο ύπνος. 10 εκατομμύρια Έλληνες, οι οποίοι είναι αυτοί που είναι, και 500.000 σκατόψυχοι σκατοφασίστες. Εντάξει, το δέχομαι. Δημοκρατία λοιπόν. Να σου πω, ο ναυτικός, σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, αυτή η εισαγγελέα πρέπει να είναι ράκος τώρα, ε. Σε τελείως ανθρώπινο επίπεδο, που θα έλεγες ότι συμπαθεί τη δικαιοσύνη με έναν τρόπο εριστικό. Εριστικό, ναι, με έναν τρόπο εριστικό. Ναι, και εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς. Μήπως τον κρύβει εισαγγελέας, λέω τώρα εγώ. Λες να είναι σπίτι τη. Λες να είναι σπίτι τη. Να σου πω κάτι άλλο. Μου είπε συνάδελφος εδώ στο καράβι ότι αν ήταν τίποτα αριστερή θα ήταν έξω. Έτσι, του θύμισα τις περιπτώσεις Περικλή και Ριάννα και δεν συμμαζεύεται, ας πούμε. Και μου λέει, ναι, ναι, ναι, αυτά είναι μαλακίες, μου λέει, στο πέραμα, το τραγουδάκι το γνωστό. Τη μέρα που ήρθα και σε βρήκα κάτω στο πέραμα με τους γέρους. Κάνανε δουλειά οι χρυσαυγίτες και στο πέραμα, λέει, αν δεν είχες το ριζοσπάστη δεν έπιανες δουλειά. Μου το έλεγε, λέει, ο παππούς μου. Και του λέω, πότε ρε δούλευε ο παππούς στο πέραμα? Μου λέει, δεκαετία 60 και 70. Του λέω, την εποχή που οι κομμουνιστές ήταν στα Ξερονήσια. Έτσι, και κάνανε κουμάντο στο πέραμα οι κομμουνιστές από τα Ξερονήσια. Είσαι, δηλαδή, κάτι μαλακίες, ας πούμε. Απίστευτο. Ο χρυσαυγητισμός, ο ναζισμός και ο φασισμός είναι ριζωμένος βαθιά μέσα στις καρδιές των νοικοκυρέων, έτσι, στην Ελλάδα. Το ότι τους βάλαμε στη φυλακή δεν σημαίνει τίποτα. Έτσι, πατήσαμε απλώς την ουρά του φιδιού. Είναι όμως μια χρήσιμη αρχή. Είναι μια χρήσιμη αρχή. Αλλά πατήσαμε μόνο την ουρά του φιδιού. Αν δεν πατήσουμε το κεφάλι, το ίδιο το φίδι θα γυρίσει και θα μας δαγκώσει. Έτσι. Και στο κεφάλι θέλει πάλι προσοχή, μην προκύψει Λερναία Ύδρα. Ναι, ναι, ναι, σωστό. Λοιπόν, άντε γεια. Και δεν είναι μόνο η Ριάννα και ο Περικλής, είναι ο Θεοφίλου. Λοιπόν, χίλιες περιπτώσεις υπάρχουν. Αυτά τα λέγατε και προχθές, τα έχουμε διαβάσει, τα ξέρουμε, τα ξέρει όλος ο κόσμος, α πούμε. Όλος ο κόσμος που ενδιαφέρεται να μάθει, βασικά τα ξέρει. Όλος ο κόσμος που ενδιαφέρεται να μάθει, γιατί τέτοια ούγκανα ούτε καν τα έχουν ακουστά. Μου είπε πάλι για τη Μαρφίν. Και του λέω, στη Μαρφίν έχουν δικαστεί άνθρωποι. Αυτό με τη Μαρφίν το... που δεν έχει παρακολουθήσει κανείς την υπόθεση. Ότι έχει γίνει το δικαστήριο. Έχουν καταδικαστεί. Αλλά όλοι λένε για τη Μαρφίν, δεν λέτε. Τι να πούμε, αγάπη μου, γλυκιά έχει γίνει. Και το ωραίο ξυπιο είναι ότι το πόρισμα τη πυροσβεστική, αυτό που μιλούσε για διαβαθμισμένο υλικό, έτσι δεν το αναφέρει κανένας από αυτά τα ούγκανα, ας πούμε. Επίσης δεν αναφέρει κανείς ότι έχει καταδικαστεί και η ίδια η τράπεζα, η ιδιοκτησία της. Η τράπεζα, ο διευθυντής του καταστήματος, έτσι, πολλοί έχουν δικαστεί. Λοιπόν, αυτό όμως δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να πούνε τη λέξη Μαρφίν. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, έχει βγάλει η περιφέρεια ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ και εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Και για να πάρεις, λέει, χρήματα να σου δώσουν γύρω στο 30 με 50% από τα έξοδα που έχεις κάνει λόγω κορονοϊού και που δεν κυκλοφορεί η μήγα, πρέπει να έχει, λένε, 50 βαθμούς. Άκου να δεις τι έχουν βγάλει οι γερατάδες. Πού να πιάσω εγώ 50 βαθμούς. Λέω, λογιστές μου, μου λέω, ούτε 5 δεν πιάνει. 5 είναι καλά. 5 είναι καλά. Τα 3 είναι ακόμα καλύτερα. Good morning, sir. Πώς? Good morning. Δεν μιλάτε ελληνικά, γρή. Α, καλημέρα, είναι ελληνοφρένεια εκεί. Ελληνοφρένεια. Ναι, εντάξει, κοίταξε, επειδή βιάζουμε today, είμαι πολύ βιαστικός, θέλω να σχολιάσω τις μαλακίες που ακούω για τα γενικά, για ελληνικουρκικά, για Χρυσή Αυγή. Μάλιστα, γιατί μας έλειπε το σχολείο σας και να, με αυτή την ευκαιρία, τι καλά. Δύο αυγά Τουρκία στο βάθος τύπος και τραβάω καζανάκι. Το ακούς? Εξαιρετικά.